Arnoud Jacobs is een Belgische geluidskunstenaar. Maakt voornamelijk geluidsinstallaties. Heel mooi, heel spannend werk altijd. Maar we gaan nu geen werk tonen van hem, maar een work in progress. Arnoud is eigenlijk op verschillende plekken momenteel een nieuw werk aan het voorbereiden. Dat misschien Permafrost gaan noemen, dus de werktitel. En ik kom eigenlijk ja, een soort van demonstratie geven van zijn eerste prototype van de installatie. Dus ik kom te spreken over het proces van kristallisatie van water in ijs. Is daar onderzoek naar aan het doen en probeert eigenlijk die onhoorbare geluiden toch op een of andere manier terug naar de oppervlakte te krijgen en voor ons beluisterbaar te maken.